أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام نيون بلغيتي le xew ginnaw bay'atul aqaba al ula mi jaayante bobu alayhi salatu wassalam jaayante bobu ansar fele ca makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman gison nañ ne biñi dem yoni walena won sayyidina mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda bimu deme mo ngi dalon keur abu umama di asad ibn zurara fala newon di wote ba ni ñu gissewon ne ñu bari dal di dugg ci l'islam grâce ak sayyidina mus'ab ligey bobu mu def fof nga xamne mom lako yonnentima alayhi salatu wassalam dal di won digal gisone nagn tarjuma mom sayidina mus'ab walillahi alhamdu wal minna gisone nagn ne mom bimu toube bimu deme madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam bi wote amna ñaari sangu wa bani abdul ashhal yo xamne ñom la convaincre bañu dugg ci l'islam moy sayyidina usayd ibn hudayr ak sayyidina sa'd ibn mu'ad wa kana hina idhin sayyida bani abd al ashhad comme niñu ko waxe won kon fiñu yemon moy ne defon na mission wam ba dal di delu wax ko yonentina alayhi salatu wassalam lam fi ligey ak ñi nga xamantene ñom ñoo dugg ci l'islam mu dal di contane ci ligeyam boole mom alayhi salatu wassalam kon gis nañ ne biñu dello ñom ñoñu lool la fa ligey legi nak comme niñu ko digge won ñu warona def ba lañu continuer ci at mi ci tebu ndax laata ñuy delu wat mom la delu sayyidina musab wax ko yenen tina alayhi salatu wassalam fofele ca makka waye bayyi fo wa lam sari fofele ca yathrib balañu continuer ci bay'atul aqaba ath-thaniya comme li nga xamne non la ko imam ibn saq rahimahullahu ta'ala bi tudde da budé né moy ci ñi nga xamné jappon nañu bu ñu ñëkke dajé nékkon 6 wala 8 bo moy bu ñëkk bi kon dañu naan moy bu ñettël bi laata ñu dugg ci bobu comme niñu ko waxé won ñu wara def kon tarjuma ñaari sangu yoyu mu dal di won convaincre bu ñu dugg ci l'islam bi sayyidina usayd ibn hudayr ak sayyidina سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما وارضاهما كي نيكون تا ني غيسون ن مو نيكون توب موم لا نيكون كونفينك سيدنا مصعب تا موم لاكو بنين سانغ بيل سعد بن معاذ دال دي وون واخ نكو ديمال داخ غيسون ناج ني comme l'imam ibn saq waxo won ci hadith bo xamanteni ni gisoon nañ tahriib bi moy bo xamne mursalun sahih la ndax kan ndax serignam di ubaydillah ibn al-mughira ibn mu'ayqib ak abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm ñom dajewu ñok sa'd ibn mu'a'sa'd ibn zu'as'ad ibn zurara waye tamit dajewu ñona سيدنا مصعب بي موداخ نيوم ني نتاليكو ني اي تابعي يو خامل واخو ني صحابه بي ني ديغ ميرمي وايي نيوم يو دوغور لنج تا امام ابن اسحاق نينا نتلنما وحدثني عبيد الله ابن المغيرة ابن معيقيب وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم biñu gisé lolou gisson nañ né ñom ñaar ñoo ñoo nékkon sangu bani abdul ashal ki ci ñëkkono toob nak ta mom la sa'd ibn mu'az yonni won muy sayyidina usayd nako demal nga gëddu leen téré leen ñu ñëw ci suñu quartier bi ranga ci ñi nga xamanteni ñoy ñi doye ñi faible koku ki ci ñëkkon mo doon usayd ibn hudayr موميت دون اسيد ابن الحضير ابن سماك ابن عتيك ابن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الاشهل الامصاري الاشهلي مورن اسيد لا تودون بايام دي الحضير الحضير بي كي حرب معاذ كوم ني نكو واخا وون موم موي كيغا خامني موي بايام مو جيتي وون wa aus mom mo len jite won nekkon sen sang debu xex bi ñom lañu gagné won waye mom di al hudayr ibn simak bi di baye sayyidina usayd mo galvaniser wat ay troupes dal li len soñ ñu dem dal di jël sen revanche gagné al khazraj ba ni nga xamanteni ni ñu bari ci lañu genné adina motax mom lañ doon wowe usayd ki hudayr al kataib hudayr nga xamné borom contingent yi mom mo nekkon sangwa aws jamono joju ta li imam al hafid ibn hajar ne li ginnono deuguer moy ne xex bob mu ngi amone 5 ans lata yonentima alayhi salatu wassalam bi gaday ci madinatul munawwar ala sakinha afdalus salati wassalam kon koku mo ron bayam te yawm bu'as di xex bobu amone digeunte wa aws ak wa khazraj mu don xex bu metti fala al hudayr mi bayam genne won adina motax mujju gi mom di sayyidina usayd ak benen kenen ki di sayyidina sa'd ibn mu'az ñom ñoo mujjo nek sangwa bani abdul ashhal kon mom usayd di domi hudayr hudayr di domi simak simak di domi atik atik bobu di domi imr al qais bobu di domi zayd ibn abdul ashhal bokon ci wa lansar bokon ci wa banu abdul ashhal ñuko don wax al ashhali ko juk banu ashhal abdul ashhal mom nak nenañu dakam talam modon aba yahya am ñu ne aba atikin modon dakam talam mom nak sayyidina usayd bi dafa bokku ñi nga xamne ñom ñoo tuup jaare ci loxoy sayyidina mus'ab ibn umayr comme niñ ko gissawon ci tarjuma sayyidina mus'ab diko yonanti ma alayhi salatu wassalam yunni مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام غيرمو دوغل في الاسلام جانغال نيغا خامن نيو جوتو توم سي دوب سين دين واي بروباجي في الاسلام كي لا اسيد مي توبه كي لوخوي سيدنا مصعب بن عمير نونو لاكو سيدنا معاذ بن sa'd ibn mu'az yoni won ne ko demal comme niñ ko waxe won ci tarjuma sayyidina mus'ab waxat nañ ko legi ci debut bi bam deggene abu umama di as'ad ibn zurara ak mus'ab ibn umayr ñew nañ nak ci sen quartier ci ben pol fofu ci sen quartier nit ñu dal di len wër ñu nek fa di len wo ci l'islam ñu dal di sa'd ibn mu'az dal di mer ne benen sang bi ñom ñaar ñoo jité won fofu ne ko demal ngan geud leen ta daq leen téré leen ñu ñew ju suñu kër yi ta kat ashan bu ñemé def li moy dafa xamné bokku guma bok ak ñom sayyidina usayd tamit nonu la ñëwé wax limi wax yorou yatam sampu ko mer bi ñew saga wax len lu wax yu

imam ibn saq tamit ci ay ngeeneelam ba legi solo na jele ci yahya ibn abbad ibn abdullah mu jele ci sunu ya aisha radiyallahu ta'ala anil jami' من ثلاثة من الأنصار من بني عبد الأشهل لم يكن أحد يعتد عليه فضلا يعتد عليهم فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مم سينا أبرم وقتنا الله من مم سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها من نيت جي ньо خامتيني ني امول كين نيت غورغي ньо خامني ньоم نيت سي وا بني عبد الاشهل لا نبوك دي نيك بوبو سي وا لانصار تا سيدنا اسيد بوكو سي كو خامني امول كين كو خامني مان نانكو مان نا tolok ñom ci ngeenel ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu mo xamne man nañ ni ñi ñew leen geen ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam te ñoñu ñoy Sa'd ibn Mu'az mona wa Usayd ibn Hudayr ak sayyidina Usayd ibn Hudayr ak Abbad ibn Bishr radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum a lolu di lu reuy سنيا عائشة رضي الله عنها دال ديكوي سيدي كي سيدنا اسيد بن حضير نيونا تاميت كي ينيني فيرسيون يو خامني دا ثلاثه من الانصار لم يكن احد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الاشهل سعد بن معاذ واسيد بن حضير وعباد بن بشر mone ñett ngi ci lansar yi amul kenn ko xamne dab na len ci ngeenel ñom ñepp nak ño bokku ben neek moy ben clan di wa bani abdul ashhal ki ci ñepp di sa'd ibn sa'd ibn mu'adh ak suñu sang bi du usayd ibn hudayr ak abbad ibn bishr radiyallahu anhum ba legi imam ibn imam ahmad ibn hanbal solo na balegi ci ngeneelu sayyidina usayd mi ki musnadam jele ci yonu fatima bint al husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an ashabi an ahli bayt rasulillah an aisha mudal di jele ci sayyidatuna aisha muy fatima di domi al husayn di domi ali mom mom mo jele fatima bob ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha munekan usayd ibn hudayr min afadil an-nas wa kana yaqul law anni akunu kama akunu ala ahwalin thalathin la kunt hina asma'u al-quran wa aqra'uhu wa hina asma'u khutbata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ila shahidtu jinaza mom kon fatima bobu di domi sayyidatuna fatima bi di domi al-husayn bi sotu yonent bi alayhi salatu wassalam di domi asadullah al-ghalib ali ibn abi talib radiyallahu anhum wa ardaahum mu jele kon ci mamam bi ya aisha ci mam la ci mom munne qalat mom ya aisha lu deg munne neena moy wax ci sayyidina usayd bi muné mom bokkon na ci ñi gën ci nit ñi muné ba légui mom ya aisha radiyallahu anha ta usayd sayyidina usayd bi doon na bokkon na ci lim doon na wax naan bu doon né manula buma manona nek ci ñetti état yo xamné buma manon bi ci nek sa suné ci ñetti état yo ci lay nek ñetti hal yo xamné man ci non lay nek duma ci dégg mune bi ci ñeuk moy hina asma'ul qur'an wa aqra'u bi ci ñeuk moy bu may deg al bu may digge kuy jang alquran ñuy jang alquran wala makoy jang buma sañon premier état bobu hal bobu buguma di denc hal bi benen bi nga xamantene ni mom la sop don ci nek sa sunne moy wahina asma khutbat rasulillah sallallahu alayhi wasallam mune buma sañon tamit ma nek ci état wu tout temps melni demay deglu may nek wala même buma nekke ci leneen sax senen ma nek ci état bo xamné comme si buma don deglu khutba yonnentima alayhi salatu wassalam état bo may nek ma sax ci ak fuma man di nek ak bumay deglu alquran ak buma koy jang oh mune tamit benen bi ci muju mune wa ila shahidtu jinaza mune état bi may nek buma fekke ak new bu ñuy rob état bobu buma sañon tamit ñetti état yi ci lay nek fuma man di nek bumay jang alquran wala ma degg ku koy jang wala état bi may nek bumay degg khutba yonnati bi alayhi salatu wassalam wala buma fekke ko xamne dafa genn aduna mu koy ñukoy rob mom nak sayyidna usayd bi nga xamantene ni ci la ayatu tayammum wacce رضي الله تعالى عنه وارضاه موي اي بوب دي واخ سي والو تيم دي واخاله تاميت والو جاب ا نو خامني بيمو واتيه مو نيك يومبو يومبو يالا ديفال خيت مي تا مو جاري وون سي نياك ندوخغا نين ني نياكو ندوخ ba julli jotta amunu muddu ñu am ndox ndax dañ doon xaar ñu doon séti tak bo bele ya aisha radhiyallahu anha li mirulo ba ay yo wacce muna wallahi ma hiya bi akhiri barakatikum ya ala abi bakr muna ma ngi wadde kene yeen wa keur abu bakr li do barke bu mujju bu ngeen defal xet yonnati bi alayhi salatu wassalam taqburir nukoy seedi ñepp arme bi yepp taxaw yalla wacce fa yomb yomb mu joge ci ñom sayna usayd nak nonu tamit la nekke won nit ko xamantene ni moy ko da don nek ko don retam lo nit ñi leg leg non la melo sangala won waye leg leg da don retam lo wat motax yaronte bi alayhi salatu wasalam ci hadith bo xamne sayyidina abu daud dal dina koy solo imam al hakim mom solo nako dal dikoy wëral imam az-zahabi ne wërna kom limu wax mom mu jaar ci yoonu jarir an husayn an abd ar-rahman ibn abi layla an abeehi an usayd mu jaar ci yoonu husayn mu dal di jele ci abd ar-rahman ibn abi layla mom mu jele ci usayd ibn hudayr mune wa kana fihi muzah mune mom nak dafa nekone nit ko xamne moy ne dafa nekone ku saf xorom wala lolou la moy ko dafa newon ci mom ak saf xorom dafa newon ci mom nak mune annahu kana nekone na inda nabi nekone na mom sayna usayd ci yaronti bi alayhi salatu wassalam فطعنه النبي بعود كان معه يونس عليه الصلاه والسلام دال ديكوي موي مو دال ديكوي جام سي بن بانت بوم يورون دال ديكوي تك سي بير بي انا امنا لوم كورون ديفلو ولا امنا خمغا ميم استوار بو ملني خيونا بدر بدر ولا احد ا مو نه مو لال كو بانت بي سي بير بي سيدنا اسيد نكو اصبرني فقال عليه الصلاه والسلام اصبر yaronte bi alayhi salatu wassalam lal ko ak bant bi ci bir bi monoko kay ma damay fayu non fokh ma fayu mom dang ma jam bant bi ma jam xana gisou fi ma jam bant bi ma jam damay fayu han legui damay fayu yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko wa legui man nga fayu jeulul bant bi nga fayu dox ko monako inna alayka qamisan wa laysa alayya qamis monako a det biñ ma koy tek nak sama bir bi yow biñ ma koy tek amul fiñ ma ko tek sonu ma won sama yere fe agul fiñ ma ko tek te yow buma nare fayu yow sa bir bi sa yere da tegu ci kaw kon nak moy nak pour ma mana fayu moy si kon fo nga yekati sa yere bi bamay gi bama gis sa bir bi ni mako jame ma dal li lokoy jame yaronte wa alayhi salatu wassalam dal di yekati yere bi mu yekati ñu fogg ne mom day ñew day fayu mu bayyi ba yaronte wa alayhi salatu wassalam yekati yere mu dal di fon yere ci biru yaronte wa alayhi salatu wassalam nako inna ma aradtu hada ya rasulullah nako man li la ci beggoon fon sa bir bi la ci beggoon yow ndaw yalla ni alayhi salatu wassalam mom non la melon mom nak sayyidna usayd radiyallahu anhu mom mu ngi genn adina nak ci jamono yi sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda bimi genn adina nak sayyidna umar ibn al-khattab fekk ci jamonom la won khilafam comme li nga xamantene mom la ci hadith bo xamne bu da'if la ndax mu ngi jaar ci abu salih ta abu salih bo moy ci don bindal script al-layth ibn sa'd radiyallahu rahmatullahi alayhi di imam layth waye mom mi mom dafa nek ko xamantene da'if la mom mu ngi tudon abdullah ibn salih ibn muhammad ibn muslim al-juhani imam al-hafiz ibn hajar neena saduq kathir al-ghalat mune mom saduq la ku deggul nak waye dafa bari lu muy djum koku motax ku mel nonu ay mbirum moy hadith bi motax mom mo ci ne jele ko ci mu jaar ci yonu sayyidina imam nafi' di mawla ibn umar mu jaar ci sayyidina umar ibn umar radiyallahu anhu mune bi nga xamantene ci la sayyidina usayd genne adina ñi nga xamne dafa bayyi won nak ño xamne da leena yoralon yoran ay bor sayyidina umar ibn al-khattab ne len est ce man ngeena ndax dafa amone tol bo xamne man na fay borom waye li nga xamne moy meñe fu tol bobu ci 4 ans la warona ñor ndax moy tol yo tol lool ñu da koy xam comme ko yoro tolu mango te ñor tolu tandarma lañ doon am dañuy xamne bu boko comme ko jinañ ko ki day def yo xam day def ay at mu ne len est ce man ngeena xaar ba at yoyu c'est 4 ans yi ba mu mat bu ko defé ñu jël ci ki bi production bi dal di koy jaay fay len ñu ne waaw mu dal dikoy tegon ci loxo sayyidina abdurrahman ibn nawf radiyallahu anhu ngir mom mu dal di def lolou taxawoko mom nak ku melni yahya ibn bukayl rahimahullahu neena mom sayyidina usayd bimi gañu nonu ci l'an 20 la won l'an 20 ci le genn adina ginnaw gadda yonnati balahi salatu wassalam Sayyidina Omar ibn al-Khattab mom moko julle ñu dal dikoy denc ci Baqiyul Gharqat di al-Mairu Madina yoy ala sakinha afdalu salatu wassalam kon nonu le genne adina fekkewul Badar waye fekke na Uhud amon nafa ay gañu danaka lu tollu ci set gañu da fekke doon na and ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ay xexam yu bari mom sayyidina usayd bob kon non lu genn adina ci waxu imam ibn bukayr ci lan ane 20 kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه كنن كيغا خامني موم مون لنج غيسون تامو توك تي جامونو جوجو غا خامني موم مي حسين اسيد موكو نيكونو توك waye ñu nekkon sangu bani abdul ashhal moy sayidina sa'd ibn mu'adh mom nak mo ngi tudon sa'd ibn mu'adh ibn nu'man ibn imru' al-qais ibn zayd ibn abdul ashhal mom nak comme li imam al-dhahabi wax ci siyaru a'la bin a'lam an-nubala من السيد الكبير الشهيد أبو عمرو الأنصار الأوس الأجهلي البدري الذي اهتز عرش العرش لموته من مودون السيد الكبير الشهيد مودون سانغ بو ماج بيغا خامتيني ني نيكون مارتير داكتام تالام مودون أبو عمرو الأنصاري بوكون تي وا أوس bokon ci wa bani abdul ashhal al badri fek wonna badar alladhi mom mi nga xamne ihtazal arsh arsh dafa yengatu ndax kinu adina mom mi di sayyidina sa'd ibn mu'adh mom nak sayyidina sa'd ibn mu'adh momit ci loxoy sayyidina mus'ab ibn umayr la tuube bi nga xamantene ni ci la ñew di len wo fofu ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam biñ newe ci tol bobu mok sayyidina as'ad gisoon nañ ne dafa mer yoonu sayyidina usayd nako demal nga gëdd leen daq leen ne leen buñ fi ñewut bim deme ah mom mu tu ñew dal li tek plané sayyidina as'ad ak sayyidina mu'adh di sayyidina usayd ne len dina len andil ko xamné bis bu len topé amul kenn ci ñoom kuy wuté ci yeen ñaar di ñoom ñeppay duggu ci l'islam fexé len ko convaincre man koy fexé andi nak bim ñewé monako ah wa banu harisa de di ben tribu fofu ci sen tribu yoy nek yasrib ñoom nak nénañu dañuy ñew ci abwa umama di as'ad ibn zurara ngir dal dikoy rais ndax lan xam guñu xamne yaw yaay domi mom sa domi bajjen la ngir ñu dal di foulé nak au pied yaw sa pacte bi nga am sa honneur lañ bëgg yaq ci la méré mais bi ñëwé gis leen mu xamne Ousaydou dako tegal plan ngir mu ñew deglu mu ñew momit taxaw wax fa wax yu ñagas ngañ leen ne leen yow as'ad gis nga bo xap lila may li xam nga ne moy li ma bok ak yow mo bokku lon ak yow ba legi ray na la bu yag ah mom nak ci le deglo sayna musab nako togal deglu mu deglu be mu toge mu deg fa lo l'islam deg fa alcorane mu dal li tuk wax nan ngay dubé ci l'islam ñu wax ko mu tu mom nak sayyidina sa'd ibn mu'adh non la dubé ci l'islam ala yaday mus'abul khair mus'ab ibn umayr ci loxo sayyidina mus'ab de mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi ah mom nak sayyidina mus'ab mu'adh sayyidina mu'adh sa'd ibn mu'adh dafa bokkon ci ñinga xamantene ni comme niñ ko gissawon ci sayyidina usayd mom ak sayyidina usayd ibn hudayr ñoo nekkon sangu wa bani abd al-ashal tan ak kuffar quraysh ni même iblis dafa xamone ne ñi mom mi bu tuubé ak benen sa'd bi de sa'd ibn ubadah kene nak problème dina am deug ngir wa quraish ndax buñu toubé ñom dinañu mëna fat yonnati bi alayhi salatu wasalam tabu boba fofu lay mëna joggé nak dal seen kaw wa quraish motax comme ñew na ci ay hadith yo xamantene yuy wax lool ci wa al-sirah naka nonu imam al-bukhari tamit solo nako mais pa ci sahih bi mais ci tariikh as-saghir imam muslim tamit dal dina solo quelque ci abiyat yoy nga xamantene wa quraysh dañu jek dig ab kaddu ci kaw nan nak ñaari saadi fa in yuslim as-saadani yusbih muhammadun bi makkah la yakhsha khilaf al-mukhalifi dañu jek ñu deg ñu nan a ñaari saabi de bes buñu tuubé sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam dina mujju nek bir makka du ragal wuté ku wuté ak mom gaay yi wuté ak yeen ñom abu jahl nak quraysh abu lahab ak ñeneen ñep bes bu ñaari saabi yo tuubé dotul ragalati kenn ab bat lañ dégg muy wax lool bi ko abu sufyan déggé ne fek tayo mom ci sangu wa quraysh la bokko ne man saadani mais ñam ñoy ñaari saad yi ñu deg wax gi wax ñom wa makka ñuy xalat nan saadu bakrin wala saadu tamim saadu bo xam dafa bokkon ci wa bakr bani bakr wala banu tamim ci guddi ga ta dess ñu deg ñu ne wa même kaddu go ñu deg gat ko aya saadu saadul aws kun anta nasiran wa ya saadu saadul khazrajaynil ghatarif mu nan aya saadu mu ñu deg gat kaddu go ci guddi ga way ba ñu ko degge ci suba ga ba guddi ga joté ñu deg gat ñom xamu ñu won ndax saadu rek dafa saadu dafa bari ñaari saadu saadu ñi tuddu saadu dafa bari ñu deg gat ñu nan yaw sand bu aus nekkal ki nga xamne yaay dimbali mais tamit ak yaw sand bu wa khazra moy sand ibn ubad ak sand ibn muaz bi bokon ci kenn ki sand ibn muaz bokon ci wa khazra sand ibn muaz mi bokon ci wa aus bi nga xamantene ñom ci lañu ko deg après nak abu sufyan ne huwa wallahi sa'd ibn mu'adh wa sa'd ibn ubada mune wat nané kon sa'd bi mi wax kon moy sa'd ibn mu'adh kaddu gi ñu dégg sa'd ibn mu'adh lay wax ñom ñaar lané bu toubé mok sa'd ibn ubada kon quraysh am problème modax bi mu toubé tamit ndax kilistief bi nga xamne mom la utiliser ngir dougal ay ñoñam ci l'islam ndax tamit kilistief bu lako yalla maye dang koy mana exploiter mais ci lu bax motax bi mu toubé dafa dem laj wa bani abd al ashhal bi ay ñoñam biñu ko gisé muy ñew ñu né ah sa de mi nim démé xar kanam gim démé gim ñew suñu sang bi bokku la mu ñew laaj leen ne leen man ma ngi leen di laaj yeen wa bani abd al ashhal lan ngeen xam ci sama mbir ci yeen lan la doon ci yeen ñene ko yaay suñu sang yaay ci gëna jokk mbokk ci ñun ta yaay ci gëna baax xalaat ta yaay ci gëna baax bakkan yaay ci gëna tedd bakkan mu ne leen nak fa inna kalama rijalukum فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله منالن نكوم دينا سيدي لول كادو دي جوكالانتيك مان كوونكم مان دي دون تي يين تي غورني جييني اك مان حرام لا فيت جومو نين يالا نين گم يونتام عليه الصلاه والسلام باموكو واخي روايه بي بو امام ابن اسحاق بي رحمه الله عليه بسند صحيح واي مرسل من فوالله ما بقي في دار بني عبد الاشهل رجل ولا امرا الا واسلم كين دسول تي وا بني عبد الاشهل اك بن غور ولا بن جيجن لودول نيتو موم نك سيدنا سعد بن معاذ imam ibn saq dafa solo mom nak fekke won na xex yonanti balay saatu saab badar ak yoyu talaka badar dafa dem makka comme ni nga xamne non lañ doon kiwe ba di def voyage di dem makka pour des raisons économiques ak yoy mu dal li fay dem don mais nak da doon umrah cette fois-ci mu daldi dal ci Umayyah ibn Khalaf bi Umayyah ibn Khalaf khalafahu Allah fi an-nar mom Sayyidina Bilal ta moy ki nga xamne moko don dur don ko yew don ko jox gono ñuy wër ak mom ci shi'ab makkay ci khuru makkay xaritam la won nak jamono yoyu lata muy tuup bimu tuube mu dal di dem ba yonentima lay saab saam gaday ci madina mu joge fofu ben jour ñew makkadi acci fekk bob julit ni gaday nañ badar amagul won mais xaritam bi di Umayyah ibn Khalaf ci mom la dalon ndax Umayyah ibn Khalaf bu ma soñu joge sham jaar madinatul munawwara ala sakinah afdalus salatu wassalam Sa'd ibn Mu'an moko don dalal keureum la don dal ta tamit fa la don nek ak marchandise yim yor ci mom lay dal momit Sa'd bu ñewé Makka mom ci Umayyah ibn Khalaf la don dal légui mu ñew bimu ñewé di Umrah ci mune Umayyah dama bëgg dem wuri Kaaba gi Umayyah ne ko xaaral ba ndol lor wala bok ba jant bi nek au zenith ndax ndol lor di moy fofu yep ci la kinna bu jant bi dooro genn non ci dem ba fofu mo ne ko baye iran pasafat nahar bu jant bi nek au zenith nek ci digg bi wa ghafalan nas tufta ba nit ñepp nek ño xamne dañuy yegëdi moy euro sieste baal bu euro sieste bu ko defé nga dem nga daldi mëna wër nak benn problème du ci am momi tam mu déggal ko bayyi ba ni nga xamantene ni momit heure bob jonna mu koy gumbé ñu dem di muy wëri kamba ji waye bi mu démé di wër mom Umayyah mom Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu Abu Jalil dal likoy gis mune wa mulaj Umayyah ne man alladhi yatufu aminan no dafa rombu dafa ñew ci kaaba gi gis sand di wër mu taxaw mom Abu Jalil alayhi la'natullah ne wa ana kan moy wër ni kaaba gi ni nek en toute sécurité munako ana sand man may sand muneko atatufu aminan waqad awaytum muhammadan wa ashaba sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum wa ajma'in abu jalil nako tien sad ibn mu'az me yow ken upp lu fit ginla degeur nak ginla wawle quoi moy comme si muneko yow ken upp lu fit ginla no wolé nak mais yow yakar nga né sa bi yow hein atatufu aminan ndax da ngay wër kaaba gi tranquillement voilà ci jamm tranquille waqat tayta ci kaw lolou yeen ngay def lo te yeen fat muhammad alayhi salatu wassalam fat ay sahaba yi nga xamné fi lañ joggé ngén fexé ba joggé suñu dëkk bi te ñun dañ ko doon wajaray diko tégal plan ngén fexé ba bëcc ñew seen dekk ngeen yi fakko ak ñi nga xamne ñoo ñu geng ñi nekkon fi ñi ko and ak mom saadu nako waw naam waw ma ngi wër nek en sécurité lu ba paré ma fat muhammad ma fat ay sahaba radhiyallahu anhu wa alayhi salatu wassalam après nak bim ko waxé lol abou jall ñu ne fa dekk di xulo di wax wax ju oy wax ju kawé sax bi Umayya gisé lolou nak mu ñëw di intervenir ngir dal di leen séparer munako la tarfa sawtaka ala abil hakam fa innahu sayyidu ahli al wadi munay sand bu ñëkëti sa baat ci kaw abul hakam bi abu jahl mi père de la sagesse bu ñëkëti sa baat muy fété kaw baatam ndax kat abul hakam mi di abu jahl sayyidu ahli alwadi moy sangu wa khuru makka xana yego ne moy sang bi fi sang ken do wax ak mom wax ju kawé waxal ak mom dank wañil sa bat saadu dal di mer nako e xolo umayya nako wallahi law manatni laqata'tu alayka matjaraka bishab nako gis nga man dara mangi man dal sama weur gi abu dalil du tax ma waji ay moy tangu fi wa gis nga bes bo fexé ba sama ñew fi ni bo ma téré ma weur kaawal bo fexé ba and ak mom bam téré ma weur kaawal wat na né sa commerce say caravane say marchandise buñ jogé té sham siri di jaar madina buñu jaaré suñu dëkk dina len bi la la yakal dina la dogal sa caravane dara doto ko am sécurité ba mu doon am ndax man mi nga xamné mal doon man lañ xamné ma nekkon sa way ba la doon protéger ba ken do la say bagage say marchandise bal bagage téré ba rek ba ma kifi non la yow yow sham bu yebo bo nga bayyi commerce kon sa ki bi lay dag sa commerce waye umayya comme ko abou jahlin mu ngi ni taxaw moy tamféré nan ko rek la tarfa sawta ka nan ko way way bu yëkëti sa cadeau way ci kaw abou jahlin abul hakam mi rek sa du dal de mer monoko yow sax umayya dani dana min yow sax bayima après dem mer wax ko fa lo xamanteni ni ne ko man sax degg na yonenti ma lay saatu saane mom mo lay ray umayya nak dal di tit ne ngane monoko mako degg monay yow mom mo lay ray umayya ne wallahi ma yakdhibu muhammad lillahi budé di degg nga lolou wat nané muhammad alayhi salatu wassalam lumu wax deug la du koy wax lolu non inshallah mënu agge ci tesatu badrin ki bi ni di len ci gina ñew bi badar amé mom sayyidina saad radiyallahu ta'ala anhu comme ni imam ibn shihab wax fekke won na badar waye fekke won na tamit xexu yonnati bi alayhi salatu wassalam khandaq demon na uhud bi nga xamantene nak ci la xexu khandaq mom fekke won nako moy bi nga xamantene ni mom lañ nan xexu al ahzab moy le coaliser moy bawa makka wa banu ghatafan quraish dal ñu émeuté arab yi nélen nak sa fait l'occasion on va finir nak avec mohammed ak gayam yi nak ah nak ça c'est ay jappal yi bayyi la petit xex yi wa ki c'est fini non il nous faut une coalition kama yaf'alu al-kuffaru al-an comme niko yefir yi defé légui coalition légui bu ko defé ñu dem rajaxé ji damaté nak tué dans le sax manu ñu ko wax ndax wéssu waye ñu fekk leen seeni base arrière ñu fekk leen fofu dal di leen dédjeti nak quraish dal di émeuté ñet ahbashi muy seen allié yoyu waye le maximum wa ghatafa dajale ñep fan lañ jëm madinatul munawwar lu ngeen fay def xana ray muhammad alayhi salatu wassalam ak ñiko gëm li mo objectif y a pas d'autre qui hein mom tay on ne parle mom buñu fa démé ba joggé fa on ne parle plus de l'islam allez ay ñew fekk ñu dal di fay def ben julit ni alayhi salatu wassalam waxtaan na ñom ba sayyidina al farisi radiyallahu anhu dal di wax nañ def khandakh bi muy canal bobu ñu def ko mom bi ñu ñewé mom fekke won na xex bobu comme ni nga xamantene non lako imam ibn saq solo mune jele ci yono abu layla abdullah ibn sahl mune hadathani moko netali ken yaay aisha radiyallahu anha neena dama nekkon ci tataw wa banu haritha muy forteresse dar jour bobu ñulli ñi dañoo mujju ne kon ni ñi def comme ko quraysh ñi ñew ak seeni allié ta di dajé ñom ci biti xex ak ñom ci dekk bi mo gën ndax ñoo leen ko gina xam defar nañ canal bi legi jigen ñi goné yek mag ñi ñi magé dañ leen di yobbu te biir ci ay forteresse biir madina waaw boko defé goor ñi mëna xéx ak ñi ag ci xéx ak ñoon ñu nekk ci côté canal bi di surveiller bu kenn jall ci nonu ci la yaay aisha radhiyallahu anha ne ñun ñu ngi néwon ci ben tata ben forteresse bo xamné wa banu haritha ñi nga xamné ñom la usayd ibn hudayr néwon ñom néwon sayyidina sa'd ibn mu'adh wa banu haritha kat djel men seeni ngannaay ñew ni dañuy ray sa doomi bajjen bi di ashad ibn zurara plan bam ko tegalo ngir mu ñew tuupsi muna biñu nekké ci tata wa banu haritha juru khandaq mom yaay aisha muné mom mu fa nekkon bokku na ca nya fa nekkon wa ummu sa'din ak yaayu sa'd ibn mu'an radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahuma ndax yaayam tamit sahaba bu la won légi néna biñu fa nekké non ci tata bi légi ñu jékk rek saadu di rob radiyallahu anhu mu ngi sol nak ben mbubu kom bo xamné déssé na jot jotul ba loxo yi ziran yi di fée moy loxo yi di fée pa loxo bara bi mais loxo bi kuduyé moy bo jëlé loxo bi ci kaw djum dool di fe mun qad kharajat minhu zira'uhu kulluha wa fi yadihi harba mun man ya aisha ak man ko gis mu rombu mom sa'd ibn uba sa'd ibn mu'az sol mubu kong bobu mais mubu kong loxo yi mu ngi fe moy lol wourul ci ab xex nena mu ngi yor ci loxom ben harba muy comme bant bob nga xamne mom lañuy xexé genre xex la mais dang koy mana yor di doxantok mom ndax bu la dara carré ak yu mel non mais pour xex la ganna yu xex bi mi dem nak mu ngi nan labbis qalilan yashhad al hayja hamal la ba's bil maut idha hanal ajal nunan labbis qalilan kharal touti rek defal touti dina fekke guerre bi hamal bi ne lañ am nañu ne moy hamal ibn badrin tour la dina fekke guerre bi mune la basa amul ben problème bil mauti ci de iza hanal ajal budene app bi la yalla bindulon jotna ya aisha radhiyallahu anha neena mané yaayam bi ummu sa'd bi yaayu sa'd maneko yaw ummu sa'd ya ummu sa'd lawadattu anna dir'a sa'd kanat asbagha mimma hiya neko sa domu sa mubu kongu dom bi muñu rombe man dal soppona lol mu sol lu gina mubu kongu gina guddu bi mu sol ndax li ni jotul de mubu kongam bi mu sol jotul ta ci xex la jëm bimu deme di xé fofu nonu ci yaw mu khandak fofu ay bis yu bari la won nak mu waxon yaw mu tekkuul den bis moy xex bi ndax gaay quraish dañu ñew assiéger fofu ndax dañu ñew fekk canal bi xamuñ ni ñuy def ñom amr ibn abd wudd ñu doon bëgg jall sayyidina ali ibn abi talib dal di koy ray mo kankrima ibn abi jahl dal di feux daw ak kamu andalon waye don na ay échange quelque échange ay tire xex ci yenn portion yi nga xamné xandax bi agu fa won légui bi mu démé nonu mom ci lako ibn al-ariqa alayhi la'natullah dal dikoy sanni ben xej ci loxom yoy doon feñ ci sidit ben verne lako ki verne ba dag fa lako jam xej ne ko bam ko koy sanni mom la'natul alayhi la'natullah munako khudha minni wa ana minul 'ariqa fa qala sa'd 'arraqa Allah wajhaka fi an-nar waji bim ko koy sanni dafa xol ba viser loxoy xamne ne mom solna fepp mu bu ko mais loxoy dess na mu viser ben rek dur sanni ko ne ko jeulal boy rek sanni bo xamne comme pire ne ko mala may bobu jeulal man may domi al-ariqa bimu ko dalé rek sayyidna sa'd ne ko arraqa Allah wajhaka fi an-nar yalna yal dal di ñakal sa xar kanam ci bir safara ba pare sayyidna sa'd muné mu ñaan fa moy veen bu dag mom moy deret ju pari ngay per muné mu dal di nak ñaan boromam ne allahumma in kunta abqaita min harb quraish shay'an fa abqini laha fa innahu la qawm ahabbu ilayya min an ujahidahum fi min qawmin adhaw nabiyyak wa kadhabuhu wa akhraju allahumma in kunta wada'ta alharba baynana wa baynahum faj'alha li shahada wa la tamutni hatta tuqirra 'ayni wa la tumitni hatta tuqirra 'ayni min bani quraiza sayna sa'd nak bim xame ni affaire bi waji lal nako ven bi ba ven bi dag deret bi genn mu xamne bu moy wol ci lay genn adina mu daldi ñaan boromam ne allahumma yaw sama borom in kunta abqaita min harb quraish shay'an budene dese nga bayyi nga ci sa dogal bu jitu kené wa quraish ñi ñewon tay diñu assiégé ci khandaq kené yaw xex bi jéxala goko ci sa dogal kené dese nañ ay retrouvay ay xex bo ak wa quraish ay jetta ay xex yu tarno quraish budene dogal nga ne desna a partir de khandaq après dina amat yal nak ma fi bayyi ma fekke xex bob xex yoyu des no quraish ndax kat man sand ibn muad radhiyallahu anhu amul ben nit ñuma gina sop gina bëgg xex ak ñom ke ay nit ño xamne ñom ño daldi lor sa yonent yow ba pare alayhi salatu wassalam weddi ko ba pare genn ko dekk bam dekkol nit ñoni ñom man sa du ñom la gina bëgg xéxal mom jihad ak ñom mom ñoon duma ci ñoon rek lay la lool rek lay ñaan budé dal xar xéx bi dogal nga né dess na suñu digënté quraish bayima wa fekké mu né nak waye budé né nak c'est la dernière fois ñuy jotaté quraish xex ci khandaq ni que ne fi nga ko yemalé ci sa dogal bu jitu ñun ak quraish kon nak yal na nga défal jam bi xej bi mo ma sanni sama veine bi bam dag yal nak mako défal muy shahada ma dal di nek martyr waye nak yalla wala tumit ni yal na nak buma ray bo may ray bu boba bu déné fi nga yemalé xex bi suñu dugënté wa quraish yalna bu maray ludul ne nga daldi dalal sama xel dalal sama xel dalal sama beut ci wa banu qurayda di jifu banu qurayjay qurayday ndax tay liñu dal khandaq yeb man nañ ne lepp ci sen ci ñom la ndax ñom ño dem ne quraysh ngir ñu tek ñom ño ne ño dem ci wa quraysh ne out leen coalition ngir ngeen finir ak muhammad alayhi salatu wasalam et toi ngeen jeexal len ñu jeex te ñun ñu ngi fofu bir madina ñoo len di jappal biñ ñewé coono gi yeb ak ñi ci dé même bu dé bari wuñ ak li lepp dal len kenn nekul source bi luddul juifu banu quraylay mu ne nak yalla bu ma ray bu dé wa quraysh ñom paré nañu ak ñom yalla nga ma defal ma dé ci li waye nak yalla bu ma dé luddul nga sédal sama bëc ci wa banu quraylay hadith bobu gis nañ ne hadith la bo xamne rijaluhu thiqat ay gorom ñu deugar lañ imam ahmad ibn hanbal dal dina koy solo momit جله كو تي يونو يزيد عن محمد بن عمرو عن ابيه عن جده علقمه ابن وقاص موم نك سند بو حسن لا بو خامني امنا دا اي شواهدم ييغا خامني نيوكو سيده يلم حديث يو بار يي واخ تي لي ني ا لولو لا سعد واخ رضي الله تعالى عنه وارضى بي نكو جامي mom nak biñu ko jamé ci vénam bobu ci loxo yi muy vén central nga xamné buñ la ci jamé non yi feej ci loxo bi ni dérèt jey soté ko bi xex bi jéxé yonnati bi alayhi salatu wassalam dako défaral ben khayma lako défaral ci bir jakka ji jakam ji fofu le ci madinatul munawwar ala sakinah afdalus salatu wassalam li yaudahu min qareeb ngir mu ñew mu man diko set ci lo xamne da koy jégué nak jakk ji ak kërëm ño takalo won mo ma lay saato saam ak rido rek ngay xëc ni jaay sa ngi nekk ci jakk ji mu defal ko ci jakk ji ben xayma bo xamne bu ron tay dañ nan moy hôpital la ko ben ki li d'hôpital la ko fu utal fuñu chambre bo xamne mu defal ko fa xayma bo xamne fofu lañ koy faji mu nek tamit sa bu ko beugé setsi mu jëgé ko man ñew setsi ko bi nga xamantene ni nak affaire bi dafa muju ñew ñukoy faj bam mel bam commencé melni ba veen bi tuju wat bay melni bu commencé di wër nenañ ci la ñaané ci riwaya bo xamne ni muttafaqun alayhi la moy bimay wax ni ke ni ñaan bi ginaaw biñ ko defale xeyma bi la ba sa affaire bi commencé demone bay te ben ki melni luy wër ci la ñaané won ñaan gi ñu wax sank ne bu dé da nga tek de xex bi jeex na suñu digënté quraish yal nak mako defal shahada def ma genn adina ci li waye nak yal na nak buma dé nak ludul nga seral sama becc wa banu qurayda lolo tax wa banu qurayda comme ba nga xamanteni yaronte bi alayhi salatu wasalam paré nañ khandak muy dindi ay yéré mak mbub ko nga mak yoyu sayyidina jibril alayhi salatu wasalam ñew nako budé né yow tek nga sa gannaay yeen tek yow ak sa sahaba yi man ak malaaka yi de teguñu suñu gannaay munako fan lañ dem mu joxoñ ko ila bani qurayza ndax ñom ñoy ñi nga xamni ñu cause bir met ñoko andi ñoñu fokk ñu joggi ci dekk bi tay ci la leen newon kon bu kenn julli takusan lulul bani qurayza ci lañ doon deme julli jot ci yoon ñi ne dañuy julli ndax yaronte bi alayhi salatu wasallam lim ci djublu won moy ñu gaaw ñi ne duñu julli même buñu fi guddi fekkon sax ta agguñ duñu julli takusan fek agguñ ndax lool lañu wax muy hadith bu siw bobu muttafaqun alayhi bimu deme wa banu qurayla ñu ne len nak ñu assiéger len le genn len ñom ñu ne dara lañu gennul après ñu ne ñom dal ci final bi que ne d'accord nañu kenn ci sen allié wu babanu abdul ashhali dal di nek ki nga xamne dal luma wax ci ñom non lañuy def ñu ne saad dal luma wax mom dal comme que sen allié la won ñu ne saad dal lañuy deglu ndax yaronte bi alayhi salatu wasallam da wax ak ñom ñom ñu ne d'accord nañu liñu d'accord dal moy djel sen sor tek ko ci loxoy sandumna muad mom mi nga xamne newon na yalla yalla buma ray lulul nga gayyi ni jifu banu qurayda yi nga seral sa ko becci ñom bi mi ñew ñu ko tek ci comme civière comme si si comme yaal jagg yoy ñu ko tek ci ben mais pas jagg ndax gembul adja yoyu palfrey ñi yi doon yo balancar yoyu ñu doon tek nasaran ci colonie ñu dal diko ci tek mom mu ngi teud ñu jël ko madinatul munawwar ala sakinah abdul sa'd wa sa'd andi ko ba banu qurayza ha biñu ko ëndé mune bimi ñew aksi yonnati bi alayhi salatu wassalam bimu aksé mune len joglen qumu ila sayyidikum joglen moy joglen ndax sen sang yeen wa ansar joglen sen sang ni ñew lolu moy bokku na ci lay wone ne moy xam nga yonnati bi alayhi salatu wassalam day téré nit ko xamne dafa bëgg ñukoy jogal sa bu ñew rek ñepp taxaw di xaar bu aksi ndax moy ñew lol da koy téré waye sab mi bi mi ñew dana len qumu ila sayyidikum dog len ngeen téro ki nga xamantene ni moy sen sank moy sab ibn muad bi nga xamantene ci lañ jog mu aksi legi nak yonenti bare mu ñew laccé nuyo ñu na ko a yaw de lañu deglu ñom nenañu lo wax ci ñom baax mune ni mu joxoj ne wa banu quraysh ci fi ñom man lañu baye seen soor ñom ñu ne waaw mu joxoj côté bi mu ne ak ñi tamit moy côté bi wa yonent bi alayhi salatu wasallam nek na yeen ñi nenañ man may atté ñu ne waaw mu ne man dal gis nge lima gis comme que ñi exterminer lañ ñu doon def nañ leen moy nañ leen di fay li nga xamne loolu lañ ñu bëgg wona def képp ku yapp xex kat ci ñom ñu ray ko comme nim ñu bëgg wona rayé jigeen ñi ñom ay jamm lañuy mujju doon comme ni nga xamne non lay démé nonu la leen mu ne bimu waxé loolu yaronte bi alayhi salatu wasalam ne ma ngi wacc yalla ne da atté nga ci ñom atté yalla subhanahu wa ta'ala waye teguñ ci touti bimu dello ba dug ju dugulat ko ci xeyma bobu non mu nekkon ci lañu gis am ñu tok ba ci kanam ñu gis ne am deret du wal joge ci bir xeyma bi ci jakkay yi ñafa newon ne wa set leen li deret ngi genn ci xeyma bi de ñu xol fekk mom sayyidina sa'd ibn mu'adh mu genné adina yaronte bi alayhi salatu wassalam ne bimu genne adina arash dafa yengu ihtaz arshur rahman ci de ndax deewu gennu adina sayidina sa'd ibn mu'adh kon nonu la genne adina apres khandaq ak apres wa banu qurayza bimu atté ci ñom yalla dal di nangu li nga xamanteni ni mom la mo nekkon ñaanam mom sayidina sa'd رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومأواه غيناو لولو نك كون بيغا خامتاني تي لا ньоญو نييب توبي موي وا بني عبد الاشهل اك ньо باري تي وا لمسار ci loxoy sayidina mus'ab ibn umayr mus'ab al khair mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda imam ibn ishaq munna thumma inna mus'ab ibn umayr raja'a ila makkah wa kharaja min man kharaja min al ansar min al muslimin ila al mawsim ma hujjaj qawmihim min ahli al shirk hatta qadimu makkah mune ginaaw gi sayyidina mus'ab defé lol comme niñ ko gissawon ci jotaay bi wessu dafa delu mom delu makkata al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman bimu accomplir mission wam dem wax ko yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ñu bari dal fofu da naka ñepp ñu bay tu duggu nañ ci l'islam mu content bimu delo nak wa khazraj fek mawsim be muy aji jotat moy jamono aj wa ansar ñi gëmon ci julit ñi genn ngir dem ci aj gi and ak seen ñun ñi nga xamantene ni ay mushrikuna lañu won deñu ñu won di nek ay mushrik ndax ñoo ëppoon tamit ba ni nga xamantene ni ci lañu agge makkatal mukarrama legi seen dem aj gogu nonu and ak ñi nga xamne ñoo gëmon ci ñom ci walam sar di wa yasrib ñom ñoñu nan la mujj ak lan mo amon ci yoon bi ak ñan lañ andalon ak lan mo xew après lolu lañuy gis ci jotaay bi di ñew insha allah nga xamne fala bay'atul aqaba thaniya li xewé ci jotaay bi di ñew bu soobe yalla wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين